Słuchają Państwo oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 7 lipca, minęła właśnie siódma. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Radosław Mróz, Serwis Trójki. I komentarze mnóstwo. Za chwilę wrócimy do wczorajszej wizyty prezydenta Trumpa w Warszawie. Powiemy też o dzisiejszym spotkaniu Trump-Putin w Hamburgu. I projekcie ustawy powołującej Fundusz Dróg Samorządowych. Mają być pieniądze na budowę lokalnych tras. Polska w objęciach Trumpa. Ameryka kocha Polskę. Złotousty. Było miło, co nam zostało po Trumpie. To tytuły z pierwszych stron gazet po wizycie prezydenta Donalda Trumpa. Amerykański przywódca wygłosił przemówienie do Polaków na Placu Krasińskiej w Warszawie. Nawiązał w nim do polskiej historii, apelował o obronę cywilizacji i krytykował Rosję. Ale zaczęło się tak. Hello Poland! Początek przemówienia był zaskoczeniem, bo głos zabrał nie Donald Trump, ale jego żona Melania. Thank you very much. Dziękuję wam bardzo. Mojemu mężowi i mnie bardzo podobał się wasz piękny kraj. Donald Trump przez niemal 20 minut mówił o polskiej historii i walce z przeciwnościami. Wspominał powstanie warszawskie, komunizm, postaci Jana Pawła II, Lecha Wałęsy czy Tadeusza Kościuszki. Apelował do Zachodu o obronę cywilizacji i podawał przykład Polski. The story of Poland is the story of a people. Historia Polski jest historią ludzi, którzy nigdy nie stracili nadziei, nigdy nie zostali złamani i przenigdy nie zapomnieli, kim są. Amerykański prezydent krytykował też Rosję i wzywał do wysiłków na rzecz pokoju. Wzywamy Rosję, by zaprzestała swoich destabilizujących działań na Ukrainie i w innych miejscach i by przestała wspierać nieprzychylne reżimy w Syrii i w Iranie. Donald Trump po raz pierwszy zadeklarował też, że jest gotów do obrony sojuszników w NATO w ramach artykułu 5. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Według policji przemówienia Donalda Trumpa na Placu Krasińskich i poprzez okoliczne telebimy słuchało 15 tysięcy ludzi. Wcześniej prezydent Trump spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i podczas tego spotkania także mówiono o polsko-amerykańskim sojuszu i bezpieczeństwie. Później obaj prezydenci wzięli udział w szczycie państw Trójmorza pod hasłem infrastruktura, transport, energetyka. Już dziś pierwszy efekt tego spotkania. Rano ma być podpisana umowa między czterema polskimi i chorwackimi firmami z sektora infrastruktury. A kolejny szczyt zapowiedziano na przyszły rok, tym razem w Bukareszcie. Polski prezydent liczy na kolejne ważne spotkanie polityków. Cieszę się ogromnie z tej inicjatywy. Mam nadzieję, że oprócz tego spotkania uda nam się także zorganizować forum biznesowe, a także dodatkowo jeszcze, jeżeli uznamy to za potrzebne, spotkanie naszych doradców do spraw międzynarodowych, do spraw zagranicznych. Prezydent Trump wyraził swoje poparcie dla inicjatywy państw Trójmorza. Podkreślał, jak istotna jest współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, szczególnie na rynku surowców energetycznych. A dziś przed Donaldem Trumpem pierwsze spotkanie z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Dojdzie do niego w Hamburgu. Politycy mają najpierw krótko rozmawiać przed szczytem G20, czyli najbardziej rozwiniętych krajów świata, a drugi raz po południu ta rozmowa potrwa co najmniej godzinę. Jak informują źródła na Kremlu, Putin i Trump w pierwszej kolejności będą rozmawiać o stosunkach dwustronnych. Poruszą m.in. kwestie ingerowania rosyjskich służb w procesy polityczne w Stanach Zjednoczonych. W trakcie spotkania nie zostanie podniesiony temat zniesienia zachodnich sankcji wobec Rosji. W bloku tematów związanych z bezpieczeństwem Putin i Trump wymienią opinie na temat sytuacji w Syrii i na Ukrainie. Rosyjscy komentatorzy podkreślają, że podjęte w Hamburgu decyzje będą miały wpływ na kształt przyszłych stosunków międzynarodowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polska. Radio. A w Hamburgu nie tylko szczyt G20, ale także protesty i nocne zamieszki. Więcej o nich w serwisie Trójki o 8. A teraz kolejne informacje. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapewnia. Ja nie będę w żaden sposób unikał tego typu spotkań, jeśli to będzie tylko możliwe. Chodzi o przesłuchanie w prokuraturze w sprawie sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Były premier nie stawił się w prokuraturze jako świadek 5 lipca. Donald Tusk zapowiada teraz, że jego pełnomocnik ustali nowy termin i wyjaśnia, dlaczego w wyznaczonym terminie go nie było. Akurat tego dnia były uroczystości pogrzebowe Simone Weil, a były też planowane posiedzenie Parlamentu Europejskiego, gdzie ja miałem wystąpić z moim sprawozdaniem z Rady Europejskiej. No, tak się zdarza. Wcześniej wyznaczenie nowego terminu przesłuchania byłego premiera zapowiedział prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. 20 groszy doliczane do każdego litra benzyny. Zgodnie z zapowiedziami posłów PiS-u w Sejmie powinien już być przygotowywany przez tę partię projekt ustawy powołującej Fundusz Dróg Samorządowych. Mają być na niego przeznaczone pieniądze z opłaty paliwowej. Wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom samorządów. Będą pieniądze na budowę dróg, przekonuje poseł Bogdan Rzońca z PiS-u. Będzie można zawierać porozumienia pomiędzy gminami a powiatami, żeby poprawiać sieć gminno-powiatową dróg, ale także będzie można prowadzić te inwestycje przez wiele lat. Czyli nie będzie tego, powiedzmy, cięcia z końcem roku kalendarzowego, a to jest bardzo istotne dla samorządowców, żeby mogli dobrze planować i dobrze budować drogi przez całe lata. Posłowie PiSu liczą, że Fundusz Dróg Samorządowych zacznie działać od 2018 roku. Ale niektórzy kierowcy mają obawy, czy pieniądze z funduszu rzeczywiście trafią do samorządów. Europarlament powołał komisję, która zajmie się zagrożeniem terrorystycznym na terenie Europy. Komisja ma ocenić praktyczne i prawne przeszkody w skutecznej walce z terroryzmem w Unii Europejskiej. Jej zadaniem będzie także ocena zagrożenia terrorystycznego, wskazanie potencjalnych błędów i nieprawidłowości, w wyniku których mogło dojść do ataków terrorystycznych w państwach członkowskich. Chodzi m.in. o braki dotyczące dzielenia się informacjami przez organy sądowe i służby wywiadu, skuteczność zarządzania granicami zewnętrznymi oraz efekty programów przeciwdziałających radykalizacji. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. To był serwis Trójki. A Krzysztof Łaniewski opowie Państwu o tym, co tam w świecie sportu. Uciekła katus spod topora. Agnieszka Radwańska z Christiną McHale przegrała pierwszy set do 5. W drugim grała tiebreaka, w nim zresztą niech sama powie, co się tam działo. Jestem zadowolona z tego, że kolejny taki ciężki mecz za mną. Po przejściach też w drugim secie, no bo jednak nie da się ukryć, dwa meczbole dla przeciwniczki. Cóż, no jestem szczęśliwa, że tutaj mogłam wrócić, odkręcić cały ten mecz do góry nogami. Tak jest, nasza najlepsza tenisistka obroniła dwa meczbole i wygrała tiebreaka. Potem zwyciężyła też decydującą partię do 3 i zameldowała się w 3. rundzie Wimbledonu, tak jak m.in. Angelika Kerber czy Garbiń Muguruza. Z turnieju odpadła za to rozstawiona z numerem 3 Karolina Pliszkowa. U panów dalej grają na przykład Roger Federer, Novak Djokovic czy Dominic Thiem. Dalej w eliminacjach Ligi Europy piłkę będą kopać ekipy Lecha i Jagiellonii. Kolejorz po wysokiej wygranej u siebie wysoko wygrał i na wyjeździe 3-0 z FK Pelister Bitola z Macedonii. Dwie asysty zaliczył wbiegający wczoraj na boisko z ławki rezerwowych Maciej Makuszewski. Cieszę się, że wszedłem, pomogłem drużynę w jakiś sposób. Strzeliliśmy jeszcze dwie bramki, mieliśmy okazję, żeby zdobyć ich jeszcze kilka, ale myślę, że wynik 3-0 jest sprawiedliwy w tym meczu. Lech 3-0, Jagiellonia Dinamo Batumi pokonała aż 4-0 i w kolejnej rundzie spotka się z azerskim FK Gabala. Rywalem Lecha będzie FK Haugesund z Norwegii. Kończąc wątek naszej piłki klubowej, przypominamy, że nowym zawodnikiem Legii Warszawa został wczoraj Krzysztof Mączyński. Ten sam, który swego czasu deklarował, że nigdy w Legii nie zagra, zmienił zdanie biedaczysko i podpisał 2-letni kontrakt. Teraz lekka atletyka i kapitalna dyspozycja Pawła Wojciechowskiego. Na mitingu Diamentowej Ligi w Lozannie przeskoczył poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5 metrów i 93 centymetrów. To nowy rekord kraju, który dał mu drugie miejsce w konkursie skoku o tyczce. Rzecz jasna, też druga w skoku wzwyż z wynikiem 1 m i 93 centymetrów była Kamila Litwinko. Co w Tour de France? Ciągle popisują się sprinterzy. Metę 6. etapu jako pierwszy minął Marcel Kittel. Liderem wyścigu bez zmian Chris Froome. Najlepszy z Polaków Rafał Majka zamyka 1. dziesiątkę. To jeszcze siatkówka i zwycięstwa po tiebreakach Francuzów z Serbami i Brazylijczyków z Rosjanami w turnieju finałowym Ligi Światowej. W półfinałach czekają nas mecze Francja-Kanada i Brazylia-Stany Zjednoczone. Dopominają się o potwierdzenie, że czytamy ich pocztę słuchacze z Kanady, Adam, Gosia, Andrzej i Dagmara. No i piszą, że w Toronto ciepło, piękna noc i 27 stopni. U nas słońce zeszło o 4.23, zajdzie o 20.57, czyli jest trochę krótszy ten dzień od najdłuższego, o 12 minut. W całym kraju będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego, aż do przelotnych opadów i burz przemieszczających się z zachodu na wschód. W czasie burz miejscami grad. Temperatura 21 w Suwałkach, w Szczecin, Białystok, Zakopane 22, w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie i Lublinie 23, Bydgoszcz, Warszawa 24, w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu 25 stopień więcej, czyli 26 w Łodzi, Kielcach i Katowicach i Rzeszów 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krzysiu, nie skacz! Maciuś teraz płynie. Marysiu! Oddaj Kasi materac. Coś zapewnia spokój na wakacjach. Przed podróżą zajrzyj do serwisu Toyoty na sprawdzian bezpieczeństwa za 49 zł, a oryginalne klocki hamulcowe wymień już od 299 zł.

preacher's daughter and her mama's child. Bless my soul, that woman's wild. Saturday night, there ain't enough wine. When it comes to loving, she wants it all the time. Let me tell you about my baby. She's two women rolling in one. Yeah, she's a saint on Sunday and a devil when the weekend comes. Sunday dress, but the seventh day, that's our day to rest. Let me tell you about my baby, two women rolling one. She's a saint on Sunday and a devil when the weekend comes. She's a saint on Sunday. I said a saint on Sunday. Yeah, she's a saint on Sunday. Co tam mamy na zegarku? 7:18. No i w związku z tym, że wczorajsza wizyta to nie była byle jaka wizyta, Kuba Witkowski przygotował dla Państwa podsumowanie. 15 godzin. Tyle trwała pierwsza w Polsce wizyta Donalda Trumpa, 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tylko tyle i aż tyle, bo w ciągu tych kilkunastu godzin wiele się wydarzyło. Padły deklaracje, zapewnienia i obietnice. Donald Trump od pierwszych chwil na polskiej ziemi już w środę wieczorem mógł liczyć na dobre przyjęcie. Na trasie przejazdu pojawili się mieszkańcy Warszawy. Jego widziałam w Nowym Jorku, ale jeszcze nie był prezydentem. W jego budynku byłam, tym pięknym takim, gdzie woda leci po ścianie i w ogóle właśnie. Sympatyki jesteśmy Donalda Trumpa. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Dzisiaj przyszłam zobaczyć właśnie. No i życzę jemu właśnie, żeby coś zrobił, pomógł nam Polakom. Prosto z lotniska Donald Trump udał się do hotelu Marriott w samym sercu miasta. Zajął apartament na 40 piętrze, a jego świta dwa inne piętra nad nim i pod nim. Jeszcze w nocy rząd polski podpisał z Amerykanami memorandum w sprawie sprzedaży systemu rakiet Patriot. A już rano w czwartek Donald Trump rozmawiał w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą. Podczas spotkania z dziennikarzami w żartobliwy sposób zasugerował, że nie ma formalnych przeszkód, by Stany Zjednoczone w przyszłości sprzedawały Polsce skroplony gaz. Kontrakt na skroplony gaz ziemny możemy zawrzeć teraz w 15 minut. Czy macie tutaj kogoś do negocjacji? To zajmie 15 minut. Tematowi bezpieczeństwa energetycznego poświęcony był też szczyt Trójmorza. W tym czasie pierwsze damy, Melania Trump i Agata Kornhauser-Duda, rozmawiały w Belwederze. Zwiedziły też Centrum Nauki Kopernik. Co tam zobaczyły? Opowiada dyrektor centrum Robert Firmhofer. Pokazaliśmy na przykład aktywności związane z tak zwaną kwiatową orkiestrą. Przy pomocy prostego urządzenia Makey Makey można najpierw zaprogramować, a potem uruchomić taki program, dzięki któremu możemy grać, dotykając roślin. Dzieci były pod wrażeniem kwiatowej orkiestry, no i pierwszych dam. Podobnie rodzice. Pani Melania Trump kroiła cebulę. Płaczącą cebulę. Na pewno wspomnienia będą, na pewno będziemy szukać siebie w internecie. Także to na pewno było i dla nas, i dla nich bardzo dużym przeżyciem. Tymczasem córka Donalda Trumpa, Iwanka, złożyła wieniec przed pomnikiem bohaterów getta w Warszawie. Zwiedziła również Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Naczelny rabin Polski Michael Szudryk powiedział, że jej wizyta miała symboliczne znaczenie, ale wyraził też ubolewanie z powodu nieobecności jej ojca. Dla nas społeczność żydowskie tutaj takie smutno. Jej ojciec, prezydent Trump, pierwszy prezydent amerykański przez ostatnie 25 lat, który nie miał czas być tutaj. Tuż po 13 Donald Trump pojawił się za to na Placu Krasińskich w Warszawie, gdzie czekały na niego tłumy. To jest wydarzenie ogromne, dla nas ważne. Jest to wydarzenie historyczne, bo nieczęsto prezydent największego mocarstwa na świecie przyjeżdża. Nie wszyscy jednak byli z tej wizyty zadowoleni. Byli też tacy, którzy protestowali. Trumpa nie chcemy! Mury rozbijemy! Trumpa nie chcemy! Mury rozbijemy! Nie przyjmiemy go z otwartymi ramionami, dlatego że jest wrogiem kobiet. Gdy przyszło do przemówienia, ku zaskoczeniu wszystkich, pierwsza głos zabrała małżonka Donalda Trumpa, Melanie. Hello, Poland. Witaj, Polsko. Thank you very bardzo much. Dziękujemy. Mój mąż i ja jesteśmy bardzo zadowoleni z odwiedzin w waszym pięknym kraju. Potem przemówił prezydent USA. Podkreślił m.in., że Polacy to ludzie, którzy nigdy nie stracili nadziei i których nigdy nie udało się złamać. Teraz, będąc wśród najbardziej zaangażowanych członków NATO, Polska należy do wiodących narodów silnej i wolnej Europy. Silna Polska jest błogosławieństwem dla narodów Europy i one o tym wiedzą. A silna Europa jest błogosławieństwem dla Zachodu i dla świata. Trump zwrócił się też do krajów NATO, by zrealizowały zobowiązania finansowe związane z uczestnictwem w sojuszu. Padły też słowa, na które wielu czekało, o tym, że Amerykanie w razie ataku na jedno z państw członkowskich będą spieszyli z pomocą. Tym, którzy będą krytykować nasze twarde stanowisko, powiem jasno. Stany Zjednoczone udowodniły nie tylko słowami, ale i działaniem swoje stanowcze poparcie dla artykułu 5 o zobowiązaniu do wspólnej obrony. Tuż po przemówieniu Donald Trump i jego żona wsiedli do limuzyny i pojechali na lotnisko. Tam czekał na nich samolot, którym tuż po 14 odlecieli do Hamburga, gdzie właśnie zaczyna się szczyt G20. To było przez Kubę Witkowskiego przygotowane takie krótkie podsumowanie krótkiej wizyty. Panie Wojciechu, ja dzisiaj otworzyłem stolarnię i czekam na moich zuchów. I oni zaspali. Czy mógłby pan im pogonić kota jakimś reggae, żeby trochę przyspieszyli? A dlaczego te zuchy zaspały? Ale mnie pan rozśmieszył. Zuchy zaspały. Może nikim nie zaproponował 30 tysięcy za wstanie z łóżka. Proszę pana, może pan za mało im oferuje, tak jak pani Rozenek. 3 dychy i hopsa, wstajemy. To remind the devil that he ain't so big and scary. The crucifix hanging from my rearview mirror. The crown of thorns that helps me see things clearer. When I'm lost, the hands they help me steer her. When I hit that rumble strip, I remember that the gospel ship is getting nearer. Well, I'm Paul the Apostle, preaching truck stop gospel. I'm not aiming, I'm not hostile. Just want you to love my Jesus. Gonna make you a true believer. Just wanna modify your behavior. I just want you to love my Savior. Thousand bottles on my tire. Holy water radiator, this truck ain't for hire. Gonna drive it till I join the angel choir. Telling about it, who will listen? That I've been saved, I'm a God-fearing Christian on fire. Wants me to let her climb in.

popełnienia ponad 50 przestępstw, a postawiła je prokuratura okręgowa Warszawa-Praga. Prawnik Antoni K. jest podejrzany w śledztwie w sprawie działalności SKOK-u Wołomin, skąd wyłudzono wielomilionowe kredyty. Platforma Obywatelska złożyła projekt zmian w ustawie o tzw. dopalaczach. Propozycja miałaby zapobiec obrotowi nielegalnych środków psychoaktywnych, a zakłada ona, że każdy, kto współpracuje ze sprzedawcami narkotyków i dopalaczy, będzie zagrożony karą więzienia. W tym projekcie została przede wszystkim sformułowana ogólna definicja dopalaczy. Jest to środek zastępczy lub nowa substancja psychoaktywna mogąca stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Mówiła posłanka Platformy Małgorzata Niemczyk. Nie wiadomo czy i kiedy projektem zajmie się Sejm. W Trójce kolejne informacje o 8:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Nie będzie debiutu banku Raiffeisen na warszawskiej giełdzie. Przynajmniej na razie. Właściciel spółki działającej w Polsce, austriacki Raiffeisen Bank International, postanowił zawiesić publiczną ofertę sprzedaży akcji. Powodem decyzji ma być brak chętnych na zakup udziałów. Komunikat Austriaków z zaniepokojeniem przyjęła Komisja Nadzoru Finansowego, informując, że podejmie działania, aby możliwie jak najszybciej bank jednak znalazł się na giełdzie. Na razie nie podano nowego harmonogramu sprzedaży akcji. Francja zamierza do 2040 roku wycofać ze sprzedaży diesle i samochody na benzynę. To jeden z punktów planu ogłoszonego przez ministra do spraw ochrony środowiska. Z Paryża Marek Brzeziński. Szef resortu Nicolas Hulot, znany wcześniej ze znakomitych programów przyrodniczych, przedstawił pakiet 23 punktów, które mają wyhamować zmiany klimatyczne na naszym globie. Ludzie, których nie stać na zmianę samochodu, będą mogli skorzystać z premii płynącej z kasy państwa. Dotyczy to diesli sprzed 1997 roku i benzyniaków wyprodukowanych przed 2001. Nicolas Hulot powiedział: przyspieszamy wcielenie w życie porozumienia paryskiego i wytyczamy nowe środki, które pomogą na wyhamowanie wzrostu temperatury. Rząd zamierza także pomóc w unowocześnieniu mieszkań mających złą izolację i energochłonnych. Od 2022 roku nie będzie produkcji prądu z elektrowni węglowych. Ostatnia taka zostanie zamknięta w Hawrze, mieście premiera Edouarda Philippa. O połowę zmniejszona będzie produkcja energii pochodzącej z central atomowych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Czwartek przyniósł spadki na amerykańskich giełdach. Traciły spółki technologiczne, pod kreską także sektor paliwowy. Dow Jones spadł na zamknięciu 0,74%, S&P stracił 0,94%, Nasdaq na minusie równo 1%. Na nastroje na rynku może dziś wpływać zapowiedź decyzji agencji Fitch w sprawie ratingu Polski. To informacja dla zagranicznych inwestorów na temat wiarygodności kredytowej polskiego rządu. Poznamy ją wieczorem. Euro po 4,24 zł, dolar 3,71, funt kosztuje 4,82 zł, a frank szwajcarski po 3,86 zł. U nas za oknem niezmiennie błękitne niebo, ale w całym kraju będzie zachmurzenie. Najpierw małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz przemieszczających się z zachodu na wschód. W czasie burz miejscami możliwy grad. Do wieczora opady dotrą nad zachód Mazur, zachód i południe Mazowsza oraz nad krańce południowo-zachodnie Lubelszczyzny i nad Podkarpacie. Temperatura Suwałki 21, Szczecin, Białystok, Zakopane 22, w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie i Lublinie 23, Bydgoszcz, Warszawa 24, w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu 25, cieplej w Łodzi, Kielcach i Katowicach 26, a 27 w Rzeszowie. Natomiast na zachodzie Europy też ciepło. W Brukseli 24, w Madrycie 25, Berlin, Lizbona 26, w Londynie tyle samo co w Rzeszowie, chociaż jest na R 27, Paryż 30, a Rzym 36. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato w mieście. Żadnych korków. Pikniki w parkach. Koncerty pod chmurką. Kolacje na balkonie. Opalanie na dachu. I letnie okazje w salonach Opla. Tylko w lipcu Opel Corsa już za 38 800 zł i gorące ceny innych modeli. Więcej na opel.pl.

gets me lit. Lucky strike and a honky tonk, chicken frying on a chicken bone, grandpa fishing with dynamite, tree to dry with the Christmas lights. You're talking about lit. Hey, everybody get lit. Come on, let's get lit. Otrzymałem list podpisany Marysia. Jest to list tragiczny, proszę państwa. Brzmi on tak. Szanowny panie redaktorze, to do mnie, bo jestem przecież redaktorem. Co to za poranek, pisze Marysia. W bloku na parterze remont, a za oknem koszenie trawy. No to jest rzeczywiście ciężki poranek. A w związku z tym pani Marysia prosi o piosenkę, która pozwoli jej przez chwilę nie słyszeć tych piekielnych odgłosów. No to musiała być piosenka jeszcze piekielniejsza niż remont i koszenie. No nie wiem, czy aż tak mogę, ale spróbujmy. It's so hard to do. Muszę samokrytycznie powiedzieć, że to była bardzo mało piekielna piosenka w sprawie zagłuszenia, remontu i kosiarki, ale postaram się poprawić, ale po tej rozmowie dopiero. Czarnoksiążnik. I w studiu Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Z książką. Z książką w takiej koszulce, bo dzisiaj rano obudziłem się i odkryłem w sobie małego chłopca w panu. Mam nadzieję, że też jest mały chłopiec, bo on pozwala nam jakoś przetrwać. Mały chłopiec jest niezbędny dla każdego mężczyzny, bo inaczej dziadziejemy i stajemy się ponurakami i cieszę się, że też pan go w sobie odkrył. A w tym odkrywaniu zwykle pomaga, no właśnie, co? Dziki Zachód. O, no tak. Więc Hampton Sides dzisiaj polecany. Krew i burza. Historia z Dzikiego Zachodu. To książka, którą gdybyśmy mieli przypisywać do jakiegoś gatunku, powiedzielibyśmy reportaż historyczny, napisany bardzo wartko. Jeszcze ciekawszy niż Winnetou, bo się nie zestarzał i jest naprawdę niegłupi. Historia tej książki zaczyna się w roku 1846, kiedy to Amerykanie uderzają na Meksyk. Prowadzi to do niezwykłego spotkania białego anglosaskiego człowieka z Indianami Navajo. I właśnie ze względu na Indian Navajo warto po tę książkę sięgnąć. Indianie, którzy sami siebie nazywali ludźmi, dine, i taki fragmencik na zachętę, taka rybka, która sprawi, że będą państwo mieli dobry dzień. Cały świat dine, czyli tych Indian Navajo, obracał się wokół owiec. Rozmawiali ze swoimi stadami. Karmili je z ręki pyłkiem kwiatów, a w zimowe noce śpiewali im kojące pieśni, które miały chronić je przed chłodem. Owca jest twoją matką, mówili Navajowie dzieciom. Owca to życie. Chce się żyć, nie? No tak. No w ogóle jak pan o tym wspomniał, o temacie indiańskim, to mi się przypomniała ogromna część mojej młodości zaczytywania się właśnie nie tylko Winnetou, ale i innych kowbojsko-westernowych i pierwsze filmy, które w tej komunistycznej Polsce gdzieś tak przeciekały, Niemrawo, jeden, drugi, Ostatnia walka Apacza. Tak, tak, to było coś. To było coś, ale w tym Karolu Maju, na którym się pewnie wszyscy wychowaliśmy, pisarzu, przyznajmy to, jako że jesteśmy już ludźmi dorosłymi, pisarzu dosyć miernym i kłamliwym, ale to, co było cudowne w Karolu Maju, to to, że on uczył nas bycia małymi chłopcami przez podziw dla Indian. To coś bardzo niezwykłego i kiedy odkrywamy w sobie tego małego chłopca, to często okazuje się, że ten chłopiec jest dosyć czerwonoskóry. No więc dlatego właśnie ja, co prawda, nie obnoszę się, ale gdzieś mam schowany tomahawk i porządny łuk ze strzałami. To ja kiedyś założę mokasyny i wpadnę. Dobrze, panie Mateuszu, dziękuję. Hampton Sides, Krew i burza, historia z Dzikiego Zachodu. O właśnie, dziękuję bardzo. Jak to się mówi? Hołk. Hołk. We'll be right back.